बहनों और भाइयों, ये है ऑडिबल। ऑडिबल स्टूडियोज प्रस्तुत करता है कितने पाकिस्तान। लेखक कमलेश्वर, उपलक्ष कोचर की आवाज में। ये उपन्यास मन के भीतर लगातार चलने वाली एक जिरह का नतीजा है। दशकों तक सभी कुछ चलता रहा। मैं कहानियां और कॉलम लिखता रहा, नौकरियां करता और छोड़ता रहा। टीवी के लिए कश्मीर के आतंकवाद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद विवाद पर दसियों फिल्में बनाता रहा। सामाजिक हालात ने कचोटा तो शालिनी अग्निकांड पर जलता सवाल और कानपुर की बहनों के आत्महत्या कांड पर बंद फाइल जैसे कार्यक्रम बनाने में उलझा रहा। इस बीच एकाध फिल्में भी लिखी, चंद्रकांता, युग, बेताल, विराट जैसे लंबे धारावाहिकों के लेखन में लगा रहा। इसी बीच भारतीय कृषि के इतिहास पर एक लंबा श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक लिखने का मौका मिला। कई सभ्यताओं के इतिहास और विकास की कथाओं को पढ़ते पढ़ते चश्मे का नंबर बदला। एक एक घंटे की 27 कड़ियों को लिखते लिखते बार बार दिमाग आदिकाल और आर्यों के आगमन को लेकर सोचता रहा। बुद्धि और मन का सच मोहिंजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बीच स्थापित किए गए संघर्ष सिद्धांत को स्वीकार करने से विद्रोह करता रहा। उस एपिसोड को मैंने कई बार लिखा। एक बार तो मैंने ऊब कर काम निपटाने की नीयत से पश्चिमी विद्वानों के आर्य आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकार करके वो अंश लिख डाला। फिर लोकमान्य तिलक की इस थ्योरी और उद्भावना से भी उलझता रहा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। मैंने इस उद्भावना को लेकर वो अंश फिर लिखा। लिखने के बाद भी मन निर्भ्रांत नहीं हुआ। लगा यही कि ये बात भी रचना के संभावित सत्य तक नहीं पहुंचाती। सच को यदि पहले से सोचकर मान्य बना लिया जाए तो ये सत्याभास तो दे सकता है, पर आंतरिक सहमति तक नहीं पहुंचाता। शायद तब रचना अपने संभावित सत्य को खुद तलाशती है। उसी तलाश ने मुझे ये बताया कि आर्यों के आक्रामक होने के कोई कारण नहीं थे। वे आक्रांता नहीं थे। वे आर्य आदिम कृषि से परिचित खानाबदोश कबीले थे जो सहनशील प्रकृति और सृजन गर्भा धरती की तलाश में निकले थे। सिंधु घाटी में सहनशील प्रकृति तो थी ही, सृजन गर्भा धरती की भी कमी नहीं थी। इसलिए आक्रमण या युद्ध की जरूरत नहीं थी। आर्य आए और इधर उधर बस गए होंगे। वेदों में असुरों से युद्धों की जो अनुगूंज मिलती है वो निश्चय ही सत्ता, समाज, वैभव और जीवन पद्धति के स्थिरीकरण के बाद की उपरांतिक गाथा है। दुनिया की सभ्यताओं के इतिहास में किसी आक्रांता जाति समुदाय ने वेदों जैसे रचनात्मक ग्रंथों के लिखे जाने का कोई प्रमाण नहीं दिया है। ऐसे ग्रंथ शांति, धीरज और आस्था के दौर में ही लिखे जा सकते हैं, युद्धों के दौर में नहीं। रचना के संभावित सत्य ने मुझे सांत्वना दी, तब कृषि कथा का लेखन हो सका। इन और ऐसी तमाम रचनाओं, विचारों, इतिहास की सैकड़ों सर्जनात्मक दस्तकों और व्यवधानों के बीच रुक रुक कर कितने पाकिस्तान का लिखा जाना चलता रहा। उन तमाम विधाओं की तकनीकी सर्जनात्मकता का लाभ भी मुझे मिलता रहा, शब्द स्फीति पर अंकुश लगा रहा। इसे मैंने मई सन 1990 में लिखना शुरू किया था। घने जंगल के बीच देहरादून के झाजरा वन विश्राम गृह में सुभाष पंत ने व्यवस्था करवा दी थी। रसद वगैरह नीचे से लानी पड़ती थी। गायत्री साथ थी, साथ में हम अपने 4 बरस के नाती अनंत को भी ले गए थे। एक कुत्ता वहां आता था, उससे अनंत ने दोस्ती कर ली थी। उसका नाम मोती रख लिया था। कभी कभी वहां बहुरंगी जंगली मुर्गे भी आते थे। अनंत उन्हें देखने के लिए दूर तक चला जाता था। जंगल की पगडंडियों से यदा कदा लक्कड़हारे आदिवासी गुजरते रहते थे। एक दिन अनंत मुर्गों का पीछा करते करते गया तो नजर से ओझल हो गया। गायत्री बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, तलाशा, आवाजें लगाई, घबरा के इधर उधर दौड़े भागे, पर अनंत का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी एक गुजरते बूढ़े ने बताया कि उसने जंगल में कुछ दूर पर एक छोटे बच्चे को लकड़हारे के साथ जाते देखा था। ये सुनकर गायत्री तो अशुभ आशंका और भय से लगभग मूर्छित ही हो गई। आदिम कबीलों की नरबली वाली परंपरा की पठित जानकारी ने गायत्री को त्रस्त कर दिया था। आशंकाओं से ग्रस्त मैं भी था। मैं गायत्री को संभाल कर पानी पिलाकर उसे नौकर के हवाले करके फौरन निकला। बूढ़े ने जिधर बताया था उधर वाली पगडंडी पर उतरकर तेजी से चला तो कुछ दूर पर देखा एक लकड़हारे के कंधों पर पैर सामने लटकाए, उसकी पगड़ी पर बाहें बांधे किलकारी मारता अनंत बैठा था। लकड़हारे के बाएं हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो उसे लिए हुए सामने से चला आ रहा था। जान में जान आई। पता चला वो अनंत को हिरन और भालू दिखाने ले गया था। इस घटना ने मुझे आदिम कबीले वालों को जानने पहचानने और उनके बारे में पठित तथ्यों से अलग अनुभवजन्य एक और ही सोच दी थी। 7-8 बरस बाद अनुभव के इसी अंश ने मेरा साथ तब दिया जब मैं उपन्यास में माया सभ्यता के प्रकरण से गुजर रहा था। बहरहाल मेरी दो मजबूरियां भी इसके लेखन से जुड़ी हैं। एक तो ये कि कोई नायक या महानायक सामने नहीं था, इसलिए मुझे समय को ही नायक महानायक और खलनायक बनाना पड़ा। और दूसरी मजबूरी ये कि इसे लिखते समय लगातार ये एहसास बना रहा कि जैसे ये मेरी पहली रचना हो। लगभग उसी अनकही बेचैनी और अपनी असमर्थता के बोध से मैं गुजरता रहा। आखिर इस उपन्यास को कहीं तो रुकना था, रुक गया। पर मन की जिरह अभी भी जारी है। दिल्ली, 29 दिसंबर सन 1999। कमलेश्वर।